Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Warszawscy radni będą prosić o decyzję sąda. Chodzi o referendum w sprawie zmiany granic stolicy. Polskie władze zapewniają, że będą walczyć o prawa Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii, która wychodzi z Unii. Polscy biskupi apelują o zakończenie kłótni wśród polityków i całego społeczeństwa. Można to sobie praktykować, ale to wszystko jest związane z ciężką odpowiedzialnością. Rada Warszawy odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji wojewody mazowieckiego. Zdzisław Sipiera kilka dni temu unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowo-Leśnej, które chciały przeprowadzić referenda w sprawie poszerzenia Warszawy o okoliczne gminy. Teraz wszystko w rękach sądu, mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Wszystkie czynności oczywiście dotyczące referendum lokalnego są wstrzymane w tym momencie. No i czekamy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ewentualnie kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zależności od tego, jakie zapadnie rozstrzygnięcie. A referendum w Warszawie było planowane na 26 marca. Prezydent stolicy, pytana kiedy mogłoby się odbyć głosowanie w obecnej sytuacji, odpowiedziała, że w połowie roku. Działanie radnych Platformy krytykuje wiceprzewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta, Dariusz Figura. Jego zdaniem to jest próba zatuszowania innych spraw. Ja mam wrażenie, że będzie to cała awantura polityczna, bo tak to trzeba nazwać. No, podstawowy powód to jest po prostu zakrycie ogromnej afery prywatyzacyjnej, zakrycie raportu CBA, zakrycie tematu zarzutów do pani prezydent. Jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci decyzję wojewody, ten będzie miał prawo odwołać się od nich. A referendum to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS-u przewidujący przyłączenie do Warszawy ponad 30 okolicznych gmin. Dodajmy jeszcze, że referendum ma się odbyć w Legionowie, bo tamtejszy wniosek wojewoda mazowiecki zatwierdził. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała, że pod koniec marca powiadomi parlament o tym, kiedy uruchomiła artykuł 50 traktatu lizbońskiego, co oznacza, że o rozpoczęciu procesu wyjścia z Unii powiadomi po fakcie. W poniedziałek zielone światło dał szefowej rządu parlament, który jednocześnie odrzucił poprawkę o zapewnieniu wszystkich dotychczasowych praw unijnym obywatelom mieszkającym i pracującym na wyspach. Polskie władze zapewniają, że będą walczyć o jak najlepszą pozycję Polaków w Wielkiej Brytanii. Deputowani w Londynie zdecydowali, że po wyjściu Wielkiej Brytanii obywatele innych krajów Unii na wyspach będą mieli jedynie polityczną, czyli niepewną obietnicę utrzymania swoich praw, w tym zamieszkania i pracy. Premier Beata Szydło podkreśla jednak, że nie jest to decyzja ostateczna. To będzie kwestia w tej chwili negocjacji. Przed nami szczyt, który będzie poświęcony przygotowaniu do tych negocjacji. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski dodał, że efektem negocjacji musi być równy status Brytyjczyków w Unii i Europejczyków w Wielkiej Brytanii. To Wielka Brytania będzie musiała się podporządkować do wspólnej polityki europejskiej, która będzie negocjować status obu tych populacji. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jolanta Szymańska mówiła w polskim radiu, że Brytyjczykom nie będzie się opłacało wydalać cudzoziemców. Bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest niezwykle niskie, w związku z tym oni nie są barierą na tym rynku pracy, oni są potrzebni brytyjskiej gospodarce. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka teraz około 3,5 miliona obywateli pozostałych krajów Unii, w tym niemal milion Polaków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A procedura wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii ma trwać minimum 2 lata. Biskupi apelują do Polaków i do polityków o wzajemny szacunek i pojednanie. Taki apel zapisano w dokumencie podsumowującym zebranie plenarne Episkopatu Polski. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Stanisława Gondeckiego podziały międzypartyjne weszły już głęboko w całe społeczeństwo i trzeba je wreszcie zatrzymać. A jak dodał arcybiskup, skoro politycy nie robią nic w tej sprawie, głos musi zabrać Kościół katolicki. Niechęć między ludźmi sprawia, że właściwie coraz to trudniejsze staje się to wzajemne współżycie. Kościół musi ostrzegać z jednej strony, że taka droga nie jest drogą Bożą. Można to sobie praktykować, ale to wszystko jest związane z ciężką odpowiedzialnością. Z ciężką odpowiedzialnością za społeczeństwo, któremu się chce przewodzić. W wydanym komunikacie biskupi napisali, że w perspektywie zbliżających się świąt wielkanocnych trzeba postarać się, aby w Polsce zapanowały wzajemny szacunek i autentyczna troska o dobro wspólne. I na koniec serwisu Trójki o największym ataku zimy w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Dziesiątki milionów Amerykanów dotknęły burze śnieżne i wichury o sile ponad 100 km na godzinę. Żywioł daje się we znaki od Chicago do Nowego Jorku. O szczegółach Jan Pachlowski. W Chicago usuwane już są skutki zimowych nawałnic. Uczniowie mają powoli również wracać do szkół, które w poniedziałek i wtorek w większości zamknięto. Z atakiem żywiołu zmagają się teraz przede wszystkim mieszkańcy wschodniego wybrzeża USA, w paśmie od Waszyngtonu po Boston i dalej na północ. Gubernator Pensylwanii Tom Wolf mówi wprost. Siła wiatru stale rośnie. We znaki daje się również burza lodowa. Jeśli nie musicie jechać, zrezygnujcie z podróży. Od poniedziałku ze względu na pogodę odwołano już blisko 9 tysięcy lotów. Częściowo wstrzymano również ruch kolejowy. Według ostatnich danych w związku z atakiem zimy zginęły 4 osoby. Na północnym wschodzie, m.in. w miejscowości Atlantic City czy na przedmieściach Nowego Jorku, wyspie Long Island, odnotowano powodzie. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na wiadomości w skrócie o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Sułkowska. Juventus Turyn i Leicester w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Stara dama po raz drugi pokonała FC Porto. W pierwszym meczu było 2-0, wczoraj 1-0 po golu Dybale z rzutu karnego. Lisy natomiast odwróciły losy starcia z Sewillią. Pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrały 1-2. U siebie mistrzowie Anglii zwyciężyli natomiast 2-0. Hiszpańscy komentatorzy nie mieli litości dla drużyny z Andaluzji. Sevilla sama wyrzuciła się z Champions League, tytułuje sportowa marka. Sevilla wyeliminowana na własne życzenie, widnieje w El Mundo. Hiszpańska drużyna, która po 59 latach miała szansę ponownie awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, była faworytem meczu i niewiele brakowało, by wygrała. Od zwycięstwa dzieliło Sevillę 11 metrów, jakie dzielą piłkarza strzelającego rzut karny od bramki. Czytamy w Asie. Komentatorzy twierdzą, że zawodników zawiodły nerwy, dlatego też ich zdaniem grali w osłabionym składzie bez Samira Nasrego, który zszedł z czerwoną kartką. Przegrana nie jest tylko końcem marzeń dla piłkarzy, ale prawdopodobnie również dla trenera. Jorge Sampaoli był jednym z faworytów do objęcia funkcji Luisa Enrique, który odchodzi z Barsy. Po meczu katalońscy komentatorzy sportowi stwierdzili, że teraz nie ma szans na trenowanie FC Barcelony. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Piotr Gruszka został asystentem selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski, Ferdinando De Giorgiego. Wieloletni reprezentant naszego kraju prowadzi obecnie GKS Katowice. Włoski trener podał także bardzo szeroką kadrę. Na liście znalazły się nazwiska 62 zawodników, w tym Łukasza Żygadły, Jakuba Jarosza czy Piotra Gacka. Nie ma Zbigniewa Bartmana. Nie udało się przeprowadzić kolejnego konkursu cyklu Row Air w skokach narciarskich. Zawody w Lillehammer odwołano z powodu zbyt silnego wiatru. Udało się skoczyć 26 zawodnikom, w tym Stefanowi Huli, który zresztą skoczył znakomicie, ale organizatorzy uznali, że konkursu nie da się przeprowadzić do końca. W cyklu Row Air nie ma czasu na powtórki. Już dziś zawodnicy będą skakali w kwalifikacjach w Trondheim. Angelique Kerber nie odzyska pozycji liderki rankingu WTA, przynajmniej na razie. Niemka przegrała minionej nocy w czwartej rundzie w Indian Wells z Jeleną Wiesniną. W turnieju panów dalej grają Nadal, Nishikori, Federer i Djokovic. Ten ostatni pokonał w trzech setach Juana Martina del Potro, a Nadal i Federer w kolejnej rundzie zagrają przeciwko sobie. Czy mogę trochę polemizować? Mówiłaś o tym, że udało się skoczyć 26 skoczkom. Moim zdaniem 25, a jeden walczył o życie. To nie był skok. Masz rację. Masz rację. Był chyba Jern i Damian, tak? Ale nieładnie się tak śmiać. Nie, nie śmieję się. Nie. Naprawdę były poważne sprawy, bo to nie były warunki do skakania wczoraj. Trzeba było to zrobić wcześniej. Zdecydowanie nie były. Wyglądało dość dramatycznie rzeczywiście w powietrzu. Ale skoczył, to z lądowaniem było. No wylądował, tak, nic mu się nie stało. Wściekły był, miałem wrażenie, że rzuci kaskiem. Ale zawody nie zostały doprowadzone do końca, nikomu nic się nie stało. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj w Trondheim. Zobaczymy, co dziś powiedzą krótkofalówki Waltera Hofera. Dziś jedynie na północnym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale w ciągu dnia od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. Wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny. Nad morzem, a także w górach porywisty. Na wybrzeżu, gdyby państwo chcieli skakać na nartach, to nie polecam. Do 70 km, a wysoko w Karpatach też nie polecam skakania na nartach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 8 w Trójmieście, Koszalinie i Łomży, 9 w Olsztynie, Lublinie, Radomiu i Krakowie, 10 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Grudziądzu i Katowicach, do 11 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. K. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Słuchaj, ascolta, lytty, écoute, Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to powtórzę jeszcze raz. Nie było intencją drwienie ze skoczków narciarskich. Naprawdę były dramatyczne warunki i zgadzam się z tym, że zawody trzeba było przerwać zdecydowanie wcześniej. A jeśli ktoś z Państwa, zdaje się, telefonował i mówił, żebym sobie usiadł na belce chociaż raz, to dwa razy byłem na górze i więcej nie chcę. 227 trójek. Jesteśmy dziś rano w Tel Awiwie. Na plaży w Tel Awiwie, naprzeciwko, jest lodziarnia. Nie wiem, ile tam jest lodów, 20, ale najfajniejsze jest to, że zanim człowiekowi sprzedadzą, oni w takiej małej łyżeczce po prostu dają częstować. No, ze mną było proste, bo ja zawsze wszędzie jem czekoladowe z bakaliami. Gdyby Państwo mieli wspomnienia z Tel Awiwu, bardzo proszę. A połączymy się z Marcinem za pół godziny. Wyjaśni się, co tak pykało. Never. dobry panu. Dzień dobry. Cały dzień już minął i kolejne pytanie przed nami. Bardzo się cieszę. Ja też, bo będziemy wiedzieli więcej. Ale zaraz, już dzisiejszy dzień minął, czy poprzedni? Wczorajszy. Wczorajszy, no dobra, bo się troszkę zmartwiłem. Dzisiejszy nie, jeszcze chwilkę zostało. Jeszcze dobrze. Proszę posłuchać. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Jarosława mamy. Pytanie od pana Jarosława brzmi, dlaczego planety niedawno odkryte, głośno było bardzo o nich, w systemie TRAPPIST, dobrze powiedziałem? Tak. TRAPPIST 1 chyba powinno się mówić. Jeden TRAPPIST. Tak mi się wydaje. No więc dlaczego te planety nie kręcą się wokół własnej osi? Aha. Jak każda przyzwoita planeta powinna. Wie pan, w sumie każda się kręci wokół własnej osi. Nasza na przykład też. Ale czasami bywa tak, że obrót wokół własnej osi jest zsynchronizowany z obrotem wokół na przykład Słońca. Te planety w układzie TRAPPIST, już to tłumaczę, no, to jest dokładnie taka sama sytuacja, o już wiem, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak z Ziemią i z Księżycem. Widzimy cały czas dokładnie tą samą stronę Księżyca. Mówiąc zresztą błędnie, że ta druga to jest ciemna strona Księżyca. Tak naprawdę to ona jest nawet bardziej oświetlona niż ta z naszej strony. Więc powiedzmy ta zakryta strona Księżyca, ta niewidoczna. Ona jest troszeczkę inna, patrząc tak na topografię, niż ta z naszej strony, bo ona jest bardziej podziurkowana, ona jest bardziej przeorana przez jakieś obiekty, które tam spadały, niż ta od naszej strony. Natomiast pomijając to, bo to jest zupełnie jak gdyby inna też historia, Księżyc jest do nas zwrócony zawsze tą samą stroną, ale to absolutnie nie znaczy, że Księżyc nie wiruje wokół własnej osi. To znaczy, że to wirowanie, czas jaki on potrzebuje na pełny obrót dookoła, obrót wokół własnej osi, jest dokładnie taki sam, jak czas jaki on potrzebuje, żeby okrążyć Ziemię. I tylko i wyłącznie dzięki temu, czy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te dwa obroty się z sobą synchronizują, trwają dokładnie tyle samo, możliwa jest sytuacja, że jakiś obiekt jest odwrócony do drugiego zawsze tą samą stroną. Bo gdyby Księżyc się nie obracał wokół własnej osi, to wtedy widzielibyśmy inną powierzchnię Księżyca za każdym razem. Bo on... Ja teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami, ale w radiu tego nie widać. To można sobie wyobrazić troszeczkę, biorąc, nie wiem, jabłko, pomarańcze i krążąc jednym wokół drugiego. Tak rzeczywiście jest. I z tymi planetami wokół gwiazdy, o którą pan Jarek pyta, też tak jest. One obracają się wokół własnej osi, tyle tylko, że ten obrót jest synchronizowany z obrotem wokół gwiazdy. I dzięki temu... czy przez to, one zawsze są odwrócone do gwiazdy tą samą stroną z grubsza. No i tyle. No. To się nazywa obrót synchroniczny. Czasami w kosmosie takie rzeczy się dzieją. Czyli one się obracają, tylko że nie widać, że się obracają. Tak właśnie. Dziękuję panu za wypowiedź, doktor Tomasz Jarożek. Jabłko dostał pan może do pracy? Nie. Szkoda. Cytrynę. Może być cytryna, bo ja mam tutaj pan pomarańcze i możemy spróbować. To jakoś coś tam skrzyżujemy, wyjdzie mandarynka. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia. Do usłyszenia. Yeah. jumps up and it's looking fine. What's real here's a prison state with you are free. Saturday, New York is rotten now. We light a match and we burn it down. The devil smiles as he takes a bow. He takes us all. No, tak raczej głośno się zrobiło. A pamiętają Państwo, ten dźwięk dziś już się pojawił, taki charakterystyczny dla Tel Awiwu. Co to takiego, to dowiemy się tego po 7.35. Zapraszamy serdecznie już teraz, bo dziś o poranku przez cały czas jesteśmy w Tel Awiwie. Teraz zaglądamy do prasy Polski. Marcin Pośpiech. Zaglądamy też do Rzeczpospolitej. O Unii Europejskiej i miejscu w niej Polski bardzo dużo właśnie w Rzeczpospolitej. Kuszące hasło polexitu pisze Bogusław Hrabota. Celem strategów PiS są Polacy nieprzychylni Unii, bo to oni mogą zdecydować o wyniku wyborów. Z kolei Marek Migalski ocenia dwie prędkości dobre dla Unii Europejskiej, ale złe dla Polski. Także w Rzeczpospolitej już zapowiedziany w naszym pierwszym wejściu wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi, Unia Europejska została zdominowana przez jedną osobę. Tą jedną osobą jest Angela Merkel, ale także wiele miejsca, co zrozumiałe, prezes Prawa i Sprawiedliwości poświęca Donaldowi Tuskowi i temu, co wydarzyło się w ubiegły czwartek w Brukseli. Tusk nic nie zrobił dla Polski, choć ci, którzy pełnią wysokie funkcje, z reguły coś jednak robią, choćby zwiększają zatrudnienie swoich współobywateli w administracji unijnej, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale tu chodzi o coś innego. Tusk popierał takie inicjatywy, które w oczywisty sposób były sprzeczne z polskimi interesami, choćby projekt wprowadzenia kary 250 tysięcy euro na za każdego nieprzyjętego imigranta. Jak rozumiem, z grona tych 11 tysięcy, które były nam przydzielone, to jest łącznie 3 miliardy euro, które mielibyśmy płacić w gruncie rzeczy za nic. To jest suma równa połowie rocznych kosztów programu 500+. Tusk popierał wszystkie przedsięwzięcia, które miały zmierzać do wymierzenia Polsce jakichś sankcji za zmiany, które w naszym kraju były przeprowadzane, a w szczególności naszej reakcji na nadużycie poprzedniego parlamentu, jeśli chodzi o wybór członków Trybunału Konstytucyjnego, mówi Jarosław Kaczyński w obszernym wywiadzie, który dziś do odnalezienia w Rzeczpospolitej. Gazeta Codzienna z kolei o wyborach, które dziś w Holandii, wybory w atmosferze imigranckich protestów. Dziś Holendrzy udadzą się do urn, aby oddać głos w wyborach parlamentarnych, a temperaturę przed głosowaniem podniosły sobotnie protesty tureckiej społeczności w Rotterdamie. To starcie konserwatystów z antyimigrancką partią Gerta Wildersa. W opinii analityka Willema Osterwalda z Haskiego Centrum Studiów Strategicznych przed wyborami trudno jest ocenić, jaki dokładnie wpływ będą miały wydarzenia w Rotterdamie na wynik dzisiejszych wyborów. Jednak uważam, że nie przysporzą one popularności antyimigranckiemu Wildersowi. Ten polityk był marginalizowany podczas kampanii, prawie nie występował publicznie. Jednocześnie w oczach obywateli po sobotnich protestach Turków wizerunek premiera Ruttego nie ucierpiał, bo jego reakcja na incydent była adekwatna. Była adekwatna, ale wywołała też burzę, o czym pisze dziennik Gazeta Prawna. Temperatura trwającego od soboty dyplomatycznego sporu pomiędzy Holandią a Turcją rośnie. Wczoraj osiągnęła nowy poziom po tym, jak prezydent Recep Tayyip Erdoğan zarzucił Holendrom, że w trakcie wojny w Jugosławii ich kontyngent wojskowy nie zapobiegł masakrze 8 tysięcy bośniaków muzułmańskich, mieszkańców Srebrenicy. Wcześniej prezydent nazwał kraj bananową republiką, dodał również, że nazizm na zachodzie ma się dobrze. Wsparcie Holendrom udzieliła Angela Merkel, a w odpowiedzi Turcja w poniedziałek zakazała powrotu do Ankary ambasadora Holandii, zamknęła przestrzeń powietrzną dla holenderskich samolotów, a także zawiesiła działania parlamentarnej grupy turecko-holenderskiej. Wicepremier kraju Turcji stwierdził zaś, że Turcja musi się przyjrzeć treści porozumienia, na mocy którego uszczelniła swoją granicę, aby powstrzymać falę migrantów przedostających się na kontynent przez Morze Egejskie. Przekonywał wręcz, że umowa nie obowiązuje. Kampania referendalna Erdoğana. Ten tekst w dzienniku Gazecie Prawnej, a w Gazecie Wyborczej na stronach Kraj o tym, co dzieje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Solidarność kontra Waszczykowski. Według NSZZ Solidarność, wbrew temu, co twierdzi szef MSZ Witold Waszczykowski, nowa ustawa o służbie zagranicznej może pozbawić pracy nie 150, ale prawie połowę pracowników resortu. Związek napisał ostry list do premier Beaty Szydło w tej sprawie. Ustawę rząd przyjął we wtorek, a premier Beata Szydło stwierdziła, że nowe przepisy usprawnią polską służbę zagraniczną. Przyznała, że w Sejmie może dojść do pewnych zmian, ale kierunek jest słuszny. Słuszny kierunek oznacza, że w MSZ mają zostać zwolnieni wszyscy pracownicy, którzy przyznali się, że współpracowali z tajnymi służbami PRL.

Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kolejny akt wandalizmu w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Nieznani sprawcy pomalowali farbą krzyż i tablice upamiętniające Polaków pomordowanych przez UPA. Namalowali na nich antypolskie hasła i symbole faszystowskie. Miejsce pamięci było już raz na początku roku sprofanowane. Ukraiński minister spraw zagranicznych potępił incydent. Paweł Klimkin nazwał go barbarzyństwem. Szef ukraińskiej dyplomacji dziś ma gościć w Warszawie. Więcej o profanacji powiemy o 7:00. Zwarcie instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna wczorajszego pożaru w Domu Kultury Mors w Dębicy na Podkarpaciu. Ogień wybuchł około 17:00. Z budynku ewakuowanych zostało 15 osób, które brały udział w prowadzonych tam zajęciach. Nikt nie został ranny. Na razie Dom Kultury Mors pozostanie zamknięty. Holendrzy wybierają nowy parlament. O głosy wyborców walczy 28 ugrupowań. Lokale wyborcze właśnie zostają otwarte. Według ostatnich sondaży na zwycięstwo może liczyć rządząca partia ludowa premiera Marka Rutte. Druga ma być populistyczna Partia Wolności. Głosować może 13 milionów Holendrów. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ewentualna budowa centralnego portu lotniczego nie może liczyć na dofinansowanie z unijnego budżetu na lata 2014-20, ocenił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego Komisja Europejska jest obecnie nieprzychylnie nastawiona do inwestycji w transport lotniczy. O budowie międzynarodowego, światowego lotniska gdzieś niedaleko Warszawy mówił m.in. Jarosław Kaczyński. Biurokracja i skomplikowany system podatkowy to wciąż największe bariery dla przedsiębiorców, tak wynika z 7. edycji raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o warunkach prowadzenia firm w Polsce. Jeden z autorów raportu, Jakub Binkowski, wskazuje, że przykładem braku przejrzystości w stanowieniu prawa podatkowego była dyskusja o wprowadzeniu jednolitego podatku. Ten koncept został najpierw przedstawiony w mediach, później kilkukrotnie modyfikowany, jeśli chodzi o jego podstawowe takie założenia. Później stwierdzono, że w sumie to można się z tego wycofać. Ostatecznie chyba w grudniu podjęto decyzję o wycofaniu się z tego. To wszystko miało miejsce na przestrzeni 3-4 miesięcy. W związku z tym przedsiębiorcy mają prawo czuć się skonfundowani, jeśli w zasadzie nie wiedzą, co ich za rok czeka. Jakub Binkowski dodaje, że problemem jest też długotrwałe wstrzymywanie zwrotu VAT-u przez instytucje podatkowe. Jest to uciążliwe, zwłaszcza, że ma to niejednokrotnie wpływ na taką płynność finansową firmy, a w konsekwencji może doprowadzać nawet do ich upadku, jeśli ten zwrot jest wstrzymywany przez wiele miesięcy, a czasem nawet i lata. I oczywiście tutaj trzeba wspomnieć, że część tych zwrotów jest wstrzymywana całkowicie słusznie, ponieważ jest to po prostu wynik oszustw i przestępstw. Natomiast wiele dziesiątek milionów złotych cały czas jest wstrzymywana bezpodstawnie. Zdaniem eksperta istotą problemu jest obowiązywanie zerowej stawki VAT na wewnątrz wspólnotową dostawę towarów. Umożliwia to wyłudzanie zwrotu podatku. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. Rynki czekają na drugą część tygodnia pełną istotnych wydarzeń gospodarczych i politycznych, w tym na posiedzenie Fed, Centralnego Banku w Stanach Zjednoczonych, na którym powinna zapaść decyzja o podwyżce stóp procentowych. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,21%, Nasdaq zniżkował o 0,32%, Standard & Poor's spadł o 0,34%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,05 zł, funt brytyjski 4,96 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś w miarę pogodnie tylko na północnym zachodzie, a poza tym zachmurzy się i popada deszcz, wysoko w górach popada śnieg, ale w ciągu dnia od północnego zachodu właśnie możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach i Krośnie, 8 w Słupsku i Siedlcach, 9 w Elblągu, Chełmie i Tarnowie, 10 stopni w Warszawie, Częstochowie, Bielsku Białej i Zielonej Górze, do 11 w Świnoujściu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Nartko, ani Piotr Metz. Dziękujemy i do usłyszenia już jutro. Za 19,5 minuty będzie 8. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I łączymy się właśnie z Tel Awiwem. Tam Marcin Gutowski. Od 6 jesteśmy razem. Byliśmy już na plaży. Bardzo przyjemnie. Wiemy już, jakie słowa mniej więcej łączą nasze języki. Między innymi chucpa, dobrze pamiętam, bałagan i kombinować. Tak jest. Dobrze. Kombina. To teraz rozwikłajmy zagadkę. Co to takiego jest ten dźwięk, który się pojawia? Halo? No... Halo. No, żeby nie było za łatwo, to... Ojej. Tak. Chyba nam się nie uda porozmawiać. No niestety. Nie uda nam się porozmawiać. To jest ten dźwięk, który państwo słyszeli. Ma związek ze sportem. Otóż nie piłka nożna, nie koszykówka, ani siatkówka. Najbardziej izraelski ze wszystkich sportów wcale nie jest masowo uprawiany na świecie. Właściwie nie jest uprawiany nigdzie poza tamtejszym wybrzeżem. O! No to troszkę już opowiedziałem o tym sporcie, o którym mówimy. To a to skoro pan redaktor coś na ten temat wie, to pytanie, czy redaktor wie, kim są Maurice Wielki, Głuchy Roni albo Równy Moti? To są a przede wszystkim Amnon Armata. To są na pewno mistrzowie tego sportu, o którym rozmawiamy. No proszę pana, świetnie. To tak, to w Tel Awiwie trzeba wiedzieć, bo to tak jakby nie wiedzieć, kim są Pele, Maradona czy Messi. Wygrałem rakietkę? Brawo. Wie pan co, te rakietki są na tyle drogocenne, że niekoniecznie stać mnie, żeby taką panu przywieźć, wie pan, ale to o tym może za chwilę posłuchamy. A o tym, czym jest ten najpopularniejszy w Izraelu, specyficzny dla wybrzeża tego kraju sport, rozmawiałem ze stałymi bywalcami tel awiwskiej plaży. Jestem Roy. Matkot to gra, która powstała w Izraelu. Polega na tym, że dwie osoby odbijają piłeczkę za pomocą paletek. Zasady są proste. Chodzi o to, by utrzymać piłkę w powietrzu tak długo, jak to możliwe. A to wymaga współpracy pomiędzy graczami. Nazywam się Dani Eshet. Gramy tu w Matkot. Jesteśmy przyjaciółmi i razem cieszymy się życiem i słońcem. Gram w Matkot od zawsze. Jeden z graczy ma urodziny. Wołamy na niego RPG. On jest najlepszy. Żeby odebrać jego zagrania, musisz być jak ściana. Czasem to ściana płaczu. Alma. Yeah, I got a lot of scars. Alma, jedna z nielicznych kobiet w ekipie, przyznaje, że ma mnóstwo siniaków. Because sometimes you can't just... Czasem nie sposób bronić się przed mocno uderzoną piłką, ale to nic, tłumaczy, bo kocha tę grę. Because I love it. For most of us here, it's a way of life. Dla większości z nas to styl życia. Spotykamy się na plaży kilka razy w tygodniu. Ta gra nas łączy. Stajemy się przyjaciółmi i chcemy się ze sobą spotykać. Gramy, zmieniamy się, siadamy na leżakach, patrzymy jak grają inni, kąpiemy się w morzu. Kolejna gra, siadamy, pijemy piwo albo sok, rozmawiamy i gramy dalej. Jest już kilka małżeństw, które poznały się na plaży, ale my traktujemy grę też bardzo poważnie. Chcemy być jak najlepsi. Prawdziwą legendą Matkot jest 72-letni Amnon Nissim, nazywany królem Matkot, prezydentem albo Amnonem Armatą. Amnon Nissim, Amnon the King, the Matkot of Israel. Odwiedzam go w jego mieszkaniu, które jest świątynią i swoistym muzeum tel awiwskich paletek. Amnon włącza stary gramofon i zaczyna opowiadać o miłości swojego życia. W Matkot gra się razem. Ja z tobą, a nie przeciw tobie. Codziennie jestem na plaży. Zjawiam się tam z samego rana, przychodzą przyjaciele. Gramy, a później wsiadam na rower i przyjeżdżam tutaj. Pokazuję ludziom mieszkanie. Każdemu, kto chce, za darmo. Free, not money. Amnon nie założył rodziny. Mówi, że poślubił Matkot. Mam tu 300 paletek. Na oknach, na ścianach, wszędzie. To jest moja ulubiona. Wykonana z włókna węglowego. Warta ponad $300. Ten wielki stół jest w kształcie paletki. Tutaj jest żydowska mezuza w tym samym kształcie. Chanukija, dziewięcioramienny rytualny świecznik wykonany z matkot. Paletki ze szkła, z marmuru. Ta ma wygrawerowane moje dane z paszportu, a ta nadrukowane zdjęcie. Ta wisi na suficie nad łóżkiem, tak żebym ją widział przed snem i po pobudce. A to specjalna grzałka pod czajnik elektryczny wykonana z paletek. Tutaj są zegary z matkot. Pytam Amnona, czy mógłby nauczyć mnie grać. I następuje chwila niezręcznej ciszy. Najpierw tłumaczy, że boli go ręka, a gdy widzi niedowierzanie na mojej twarzy, wyznaje, że szanujący się gracz odbija piłeczkę tylko z tymi, którzy prezentują odpowiedni poziom. Proponuje, że zapyta sąsiada, czy nie zechce ze mną zagrać, albo mogę poodbijać sam. No i tak to właśnie brzmi. To jest Matkot. Bardzo sympatyczny Amnon Armata. Dobrze zapamiętałem? Tak, pan Amnon Nisim Armata. Ciekawa gra, w której nikt nie wygrywa, jak zrozumiałem, tylko chodzi o to, żeby pograć razem. Tak to właśnie... Chodzi o to, żeby mieć przyjemność. Ja bardzo pozdrawiam pana sąsiada, który w końcu przyszedł. Panie Tomerze, dziękuję, że pan zechciał ze mną pograć. Nie musiałem odbijać sam. Marcin Gutowski jest w Tel Awiwie. Bardzo dziękujemy. Zajrzymy sobie do prasy, ale to za chwil kilka. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Ale też postanowiliśmy coś zagrać. I co to będzie, drogi Marcinie? To jest piosenka zespołu Hatikva 6 o najbardziej izraelskich rzeczach, czyli na przykład o chrupkach orzechowych Bamba, gumie do rzucia Alma, piosenkach Arika Einsteina, czy o Matkot oczywiście o matkocie i o powiedzonkach, też? O których mówiliśmy wcześniej. Tak, oczywiście pojawiają się tam matki, jak powinniśmy mówić po polsku, bo dwie matkot, a jedna matka, co ciekawe. Aha, no to posłuchajmy. דרום אמריקה זה הכי ישראלי לי לי ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לי לי פוקים הסימונים שוקים ללקלקה לי לי לי אז טיפה לא מספיק זה הכי ישראלי שלי במבה במבה מסטיק על מה מתל אביב עד בן גוריון שקל שנקל אוי כפרה אריק איינשטיין הגדול היידה היידה היידה היידק למשטרה 1-0-0 דמקה דמקה מתקה מתקה אוהבים אותך שמעון פרס חדש עבדתי יחר זהו זה ולא אחרת כיבוש צנחנים מרק הילים לא לא אין לנו ארץ אחרת ים סוף ים המלח ים תיכון ים כנרת מי זאת יום הלפי שבת שבאה וחוזרת רק בחגים אוסף של כברת עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת במבה במבה מסטיק על מה מתל אביב עד בן גוריון שקל שנקל עוד כפרה אריק איינשטיין הגדול היידה היידה כוח בחיות כפיים הנחיתה עם התור ארוך ללבצע עקיפה נכון הבטיחו כשנהיה גדולים כבר לא יהיה צבא כולם על הרגליים לשירת התקווה קפה תוקי בבדל כי זה הכי ישראלי לי לי גם נשיקה הצופתי תריפות יבנים עם מפתח שוודי וסקי סקוטי בוקר ספרדי די די נחמן מאומן זה הכי ישראלי גוביינה מתל אביב עד בן גוריון שקל שקל אוי כפרה אריק איינשטיין הגדול היידה היידה היידה היידה למשטרה 1-0-0 דמקה דמקה מתקה מתקה אוהבים אותך שמעון פרס אני פורק ספורה ווייסטים אין ברירה Bardzo ładna piosenka, taka optymistyczna. To jeszcze przypomnij, kto to jest? Kto to śpiewa? To jest zespół Hatikva 6, czyli Hatikva 6. Adres ulicy, pod którą zdaje się nagrywają ci panowie. Hatikva 6, czyli Nadzieja 6. To numer ulicy. Za chwilę prasa, jeszcze wcześniej słuchacze 227 trójek. Chciałbym powiedzieć, że Matkot, czyli te dwie paletki plus piłeczka, wcale to nie jest taki nieznany wynalazek, bo on jest bardzo popularny u nas w sezonie letnim nad Bałtykiem, na plażach bałtyckich. Jedyna różnica jest taka, że u nas jest 2 miesiące, u nich jest pewnie cały rok. Dodatkowo u nas są parawany, u nich nie ma. I u nas są brzuchaci faceci z puszką piwa w ręce na leżaczku, a u nich chyba raczej mniej jest. A tak poza tym to Matkot jest i tu, i tu. No ale parawanów nie mają, dobrze pan zwrócił uwagę na to. Marcin mówił też o tym, że dziś temperatura taka właśnie trochę nadbałtycka, bo 22 stopnie nad wodą i temperatura wody, no też przypomnij, jaka mniej więcej temperatura? No, taka... 22 stopnie w ciągu dnia, tak jest spodziewana. A woda, temperatura woda taka bałtycka. Nie sprawdzałem, bo właśnie tak przypominająca chyba te z nadbałtyku. Dobrze. No i będzie, że się czepią. To, czym grają, to chyba są rakietki, a nie paletki. Zawsze mnie irytuje ta nazwa paletki. Paletki, paletki. Nie wiem, skąd się bierze u nas, bo paleta to malarz ma, a paletkę nie wiem. Wie pan, to jest taka gra. No, to zależy, kto czym lubi grać. Jeden rakietką, drugi paletką. No. W podstawówce to paletki były. Bądźmy nowocześni. Marcin Pośpiech, teraz Prasa Polska jeszcze. I zaczynam od dobrych wiadomości, o których pisze dziennik Gazeta Prawna. Owoc cichej współpracy. O co chodzi? Eksport naszych jabłek wraca do pułapów z rekordowego 2013 roku. Oprócz nowych rynków zbytu, przedsiębiorcy znaleźli też metodę na obejście embarga wprowadzonego przez Kreml w 2014 roku. Polskie owoce trafiają teraz do rosyjskich marketów. Uwaga, jako jabłka białoruskie. Każda ze stron doskonale zdaje sobie sprawę z fikcji, ale obowiązuje zasada nie pytaj. Pytaj, nie odpowiadaj. Rok przed wprowadzeniem sankcji wysyłaliśmy w świat ponad 1 200 000 ton jabłek rocznie. Szlaban postawiony przez Kreml sprawił, że eksport skurczył się do 946 000 ton w 2015 roku, ale już w ubiegłym roku było to 1 100 000 ton jabłek. Owoc cichej współpracy. Gazeta Wyborcza także na stronach gospodarczych pisze o nowych drogach, które powstają i będą powstawały w naszym kraju. Spiętrzenie drogowe, pisze Wyborcza. W najbliższych dniach ruszy budowa ponad 1300 kilometrów nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast, dwa razy więcej niż przed rokiem, a w tym roku ma powstać 390 kilometrów nowych tras, pisze Gazeta Wyborcza i umieszcza taką mapę. Proszę sprawdzić, czy gdzieś w państwa okolicy nie powstaje nowa nowa droga. Proszę bardzo. Zobaczyć. A ja dalej. Teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej. Jaka flaga dla prezydenta? W Senacie trwają prace nad ustanowieniem chorągwi przysługującej głowie państwa. Obecnie polskimi symbolami narodowymi są orzeł biały, biało-czerwone barwy i mazurek Dąbrowskiego. Dołączyłaby do nich chorągiew Rzeczpospolitej. Byłby nią płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczpospolitej pośrodku płata w obramowaniu wężyka generalskiego i przysługiwałby wyłącznie prezydentowi. To najważniejszy element nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej, która powstaje w biurze legislacyjnym Senatu, pisze Rzeczpospolita. I na koniec jeszcze coś ze świata i z Gazety Codziennej. Czy to koniec państwa islamskiego? Dżihadystów z Mosulu czeka śmierć. Broniące się w Mosulu siły tak zwanego państwa islamskiego znalazły się w pułapce. Zostały bowiem otoczone przez wspierane przez USA irackie wojska rządowe. O tym, że islamiści nie mają w Mosulu szans na przetrwanie, przekonywał ostatnio specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw koalicji przeciwko ISIS, Brett McGurk. Wszyscy dżihadyści, którzy znajdują się w Mosulu, zginą, podkreślił. Również w Syrii siły ISIS znajdują się w odwrocie do miasta Rakka, będącego nieformalną stolicą tzw. państwa islamskiego w tym kraju. Zbliżają się oddziały syryjskich rebeliantów wspieranych przez Turcję, koalicja sił kurdyjskich i arabskich, popierana przez Stany Zjednoczone oraz wojska rządowe mające wsparcie Rosji. To Gazeta Codzienna. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech, teraz Marcin Gutowski, ponownie Tel Awiw i Prasa Izraelska. Jeszcze zajrzymy sobie. Dziennik Haaretz pisze o wynikach badań opinii przeprowadzonych wśród Palestyńczyków. Wynika z nich między innymi, że większość z nich, bo aż 70%, nie wierzy w możliwość istnienia obok siebie dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Co więcej, 64% respondentów domaga się rezygnacji przywódcy, prezydenta Mahmuda Abbasa. Gazeta wspomina o protestach, które miały miejsce w tym tygodniu w Ramallah, podczas których demonstranci domagali się właśnie odsunięcia palestyńskiego prezydenta od władzy. Zdecydowana większość badanych Zjednoczonych uważa też, że prezydentura Donalda Trumpa pogorszy tylko i tak beznadziejny klimat wokół izraelsko-palestyńskich rokowań pokojowych. W Haaretz również o tym, że po trudnym dla izraelskiego rządu okresie prezydentury Baracka Obamy nadeszły czasy wsparcia ze strony administracji Donalda Trumpa właśnie, ale wbrew temu, co niektórym się do tej pory wydawało, nie jest to poparcie bezwarunkowe i ślepe. Biały Dom nie zamierza bowiem milcząco przyzwalać na budowę nowych izraelskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. Dziennik cytuje premiera Benjamina Netanyahu, który po spotkaniu z wysłannikiem Białego Domu Jasonem Greenblattem, który przebywa właśnie teraz w Izraelu z oficjalną wizytą, powiedział wprost, że nie udało się panom wypracować wspólnych wniosków w sprawie żydowskich osiedli na terytoriach palestyńskich. Dziennik Israel Hayom z kolei cytuje ministra obrony Avigdora Liebermana, który ponawia swój apel o wymianę terytoriów pomiędzy Izraelem a władzami palestyńskimi. Propozycja zakłada aneksję zamieszkanych w większości przez żydowskich osadników terenów pozostających na zachodnim brzegu, ale w okolicach Jerozolimy, w zamian za oddanie zamieszkanych głównie przez Arabów przygranicznych terenów w północnej części kraju. Ta propozycja, podobnie jak inne kontrowersyjne pomysły prawicowego polityka, nie podoba się arabskim deputowanym do Knesetu, ale minister Liberman wzywa na łamach Israel Hayom również do odebrania im izraelskiego obywatelstwa. I jeszcze na koniec powrót do Haaretz, który pisze o wynikach badań z Jerozolimy. Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego przebadali emocje, jakie za pomocą smartfonów okazują turyści odwiedzający miasto, i wynikło z tych badań coś chyba oczywistego, że najbardziej pozytywne emocje towarzyszą tym, którzy odwiedzają w Jerozolimie Mur Zachodni, czyli Ścianę Płaczu i Bazylikę Grobu Bożego na Starym Mieście. To Marcin Kutowski, który jest w Tel Awiwie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A to, co Państwo słyszą, to jeszcze Asaf Avidan, chociaż we fragmencie. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin gimnazjalny 2017, arkusze z języka angielskiego. Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z rozwiązaniami i zasadami punktacji. Książka Egzamin gimnazjalny, arkusze z języka angielskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoim.